sigus siis, sigus lõn ette. Üks, kaks, üks, kaks, kolm, ja. Neonats istub Tartu ülikooli ees, istub seal ja ootab, millal tuleb neeger. Must mees käib ülikoolis, kuhu kõlvab see, oor ja rass on parim, selline on reegel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Tallinnas on kuulus nats meeter 50 pikk, alati kui seda näen, mõtlen imelik. Kas selline siis ongi see aaria mehe etalon, iga vesti purjus pomberiga kon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Levikas on jälle nahk peasid täis, ukse peal parooliks on sirge ninajoon. Kurjam on juudi bänd, tige vestlus käib, sigus see ei ole mingi puhast verteutoon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel.